เบรกดาวน์มาดู พี่ต้องฟังมาแล้วนะ สวัสดีครับพร้อมแล้วก็เริ่มมาเลย จะพบความงดงามในใจฉันอยากให้เธอรักกัน เอาละค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่จะประกาศผลนะคะและผู้ที่รับคัดเลือกได้แก่ ไม่รู้ว่าฉันต้องทำยังไงให้เขาคนนั้นเข้ามาสนใจคนอย่างฉันที่ไม่ได้พร้อมไม่ละเลอก็รู้ว่าฉันนั้นไม่เหมือนใครและฉันนั้นก็ไม่ค่อยมั่นใจกับสิ่งที่เป็นที่ใครมองไม่ดีพอแต่เหมือนยิ่งเปลี่ยนตัวเองเท่าไรก็เหมือนยิ่งเหนื่อยที่ต้องเหมือนใครสักวันและจะมีสักวันอยากให้เธอได้มองเข้าใจข้างในที่มีจะพบความงดงามในใจฉัน ใครฝันไม่ต้องฟื้นแสงไปเพื่อใครแต่ให้เธอจะรู้ไว้ว่าสักวันที่ใครรักเขาจะรักเธอที่ใจอย่าไปเปลี่ยนแปลงกลายเป็นแบบใครเพื่อให้เขานั้นมาสนใจแต่ไม่ใช่เธอให้เขาได้มองอย่างที่เธอเป็นของเธ ที่ฉันเป็น แต่เอง